Resten af eftermiddagen tørt og stadig en lille smule sol indimellem. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Køligst bliver det ved de syd- og østvendte kyster. Og vinden den er lidt til frisk. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er blevet 5 minutter over 5. 12 Years a Slave, det er en amerikansk film, der lige har haft premiere i Danmark. Den er nomineret til et hav af Golden Globe og Oscars. Den sætter fokus på slavetiden i USA og tager opgøret med den mørke fortid. Men hvad med os? Hvad med Danmark? Vi har endnu ikke haft den store film om vores slavefortid. Og jeg vil godt lige minde om, at på de danske slaveskibe på vej mod de danske slaveplantager på de danske vestindiske øer, ja, der lå de nøgne afrikanere i lag under dæk. De græd, de døde, de blev pisket og de blev voldtaget. Hvor bliver filmen om de danske forbrydelser af? Så er vinter-OL slut. Det var et dyrt og stort prestigeprojekt for præsident Putin. Men hvad tænker han så, når han ligger i sin seng i aften, lige før han lukker øjnene? Er han tilfreds? Har han et lille smil i mundvigen? Var det pengene værd? Velkommen til Radio 24/7 eftermiddag. Mit navn det er Asger Juhl, og jeg kan lige så godt med det samme sige velkommen til min første gæst, Peter Lange. Hej. Hej. Du er professor, overlæge og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og hvad synes du, en pakke cigaretter skal koste? Ja, i dag har vi jo foreslået, at det skal koste 100 kroner. 100 kroner, mand? Det koster omkring 40 nu. Ja, det er rigtigt. Og grunden til, at vi gør det, er jo i forbindelse med, at vi meget gerne vil beskytte de unge til at starte på at ryge. I de lande, hvor man har sat afgifterne op, og her tænker vi specielt på Norge, hvor en pakke cigaretter faktisk koster 100 kroner, har det vist sig, at færre unge starter på at ryge. Og vi vil gerne beskytte de danske unge også. Okay. Hvor stort er jeg? Jeg skal nok stille dig nogle kritiske spørgsmål. Det lover jeg dig. Og det, sms'en er i øvrigt også åben, så man kan skrive ind på 42 600 24 7, hvis man synes, at 100 kroner lige er i overkanten. Hvis man synes, det er fint, så kan man i øvrigt også skrive ind 42 600 24 7. Men du gør det for de unge, siger du. Hvor slemt står det til med de unge og rygning? Ja, altså, der er rigtig mange unge danske, der ryger. Vi ligger højt i Europa. Og selvom rygevanerne i Danmark i det hele taget har været faldende over mange år, så er der stadigvæk rigtig mange, der ryger. Og vi ved, at hvis man starter som ung og bliver daglig ryger, så har man stor risiko for at blive afhængig af nikotin. Og som det er i dag, så ved vi, at desværre slår tobakken ca. 14.000 danskere ihjel hvert år. Mm. I har jo sat dagsordenen i dag med jeres forslag, må man nok sige. Det er jo ikke noget, der ligesom går ubemærket hen. 100 kroner for en pakke cigaretter. Det er rigtigt. Der er flere artikler om det, og i den forbindelse har jeg set et tal, der hedder, at 25% hver fjerde unge mellem 16 og 20 år ryger. Ja, og det synes vi jo er alt for højt. I Norge, siger du, koster de 100 kroner for en pakke cigaretter. Hvordan ser det ud derop med rygning blandt unge? Ja, altså det som man har set i Norge, er jo, at antallet af unge, der starter på at ryge, falder. Tilsvarende har man faktisk set andre lande også, hvor man har øget afgifterne. I Tyskland, hvor man for nogle år siden prøvede at øge afgifterne på cigaretterne, kan man i dag se, at langt færre starter på at ryge. Mm-hmm. Men falder det ikke også i Danmark, altså antallet af unge, der ryger? Jo, det falder, og det har også været faldende, men det ser ud som om, at det stagnerer nu. Og specielt er vi bekymret for, at der er mange unge danske piger, der ryger. Så vi synes, vi skylder at gøre noget for dem. Okay, men I vil også sætte prisen op for mig. Ikke? Jeg ryger, jeg er 33 år. Du vil også sætte prisen op for mig. Det er rigtigt, ja. Og hvis det lykkes mig for dig til at holde op med at ryge, så har jeg gjort en rigtig god gerning. Fordi hvis du ryger, så mister du i gennemsnit cirka 10 år i din levetid. Og du kommer til at have rigtig mange leveår med dårlig livskvalitet. Mm. Så det er måske lidt utilsigtet bivirkning, men den kan jeg sagtens leve med. Okay, men Peter, det er jo, du må godt prøve at overbevise mig, men du skal jo ikke tage penge op af lommen på mig, vel? Nej, det skal jeg ikke. Og vi må sige, at på den konference, der i dag har været på Christiansborg med deltagelse af sundhedsordfører fra forskellige partier, kan vi jo se, at de 100 kroner er på ingen måde politisk gangbare lige nu. Nej, det er det nemlig ikke. Nej, og det forstår vi godt. Men vi er der kommet i pressen, og vi er der kommet hos jer for at få lov til at fortælle, hvorfor vi synes, det er så vigtigt. Så det kan være, at jeg i virkeligheden lige nu er med til at få indført de her 100 kroner. Det er jo slet ikke meningen. Du er i hvert fald med til at gøre danskerne opmærksom på, at rygning er noget skidt. Kunne man opnå det her med at få unge til at ryge mindre på en anden måde? Altså, er det her overdrevet magtanvendelse at sætte prisen op for alle til 100 kroner? man kan sige, du har jo en begrænsning, som gør, at unge under 18 ikke må købe tobak. Hvorvidt det her er noget, som bliver overholdt over alt, det tvivler jeg meget stærkt på. Et af de andre forslag, vi har, det er også at gøre skoletid til en røgfri tid. Det vil sige, at man ikke vil acceptere, at skoleelever går udenfor skolens matrikel for at ryge. Og det igen også for at beskytte dem, og for at gøre, at de ikke bliver afhængige af nikotin og bliver dagligryger fremover. Kunne I ikke prøve det først, og så sætte prisen op bagefter? Jeg tror, at der er behov for handling nu. Og ja, vi er da godt klar over, at de 100 kroner er ikke noget, som kan komme igennem på nogen som helst måde nu. Men det er en diskussion, der har været til konferencen. Der har vi blandt andet diskuteret, om man ikke kunne gøre noget lidt langsommere. Det vil sige, at man måske laver en forpligtende aftale, hvor man over de næste 5 år øger afgifterne på en pakke cigaretter, måske med 5 kroner hvert år. Og så ender man måske med 60 kroner for en pakke smøger om nogle år, og dette vil også faktisk gøre, at specielt de unge, som jo ikke tager bilen til Tyskland for at købe ind, men som køber cigaretterne lidt impulsivt, vil begrænse deres forbrug. Okay, i Norge der har man jo så det her med, at det koster 100 kroner for en pakke cigaretter. Og min kollega Christian Danholm, han talte for lidt tid siden med forskningsoverlæge Charlotte Pissinger, der netop har forsket i, hvordan økonomi og rygning hænger sammen. Man ved fra altså hele verden, at jo højere pris er på tobak, jo mindre ryger folk. Det er helt klart og entydigt over hele verden. Og man ved også, at rygerne selv, altså jo fattigere de er, jo mere motiveret er de til at holde op med at ryge, fordi det er så dyrt, de har ikke råd til det. Så det er en stærk motiverende faktor for at holde op med at ryge. Og fattige rygere og rygere med kort uddannelse, altså lav socioøkonomisk status, de har lige så stort ønske om at holde op med at ryge. Så det, man skal kombinere det med, det er nogle utrolig effektive måder at støtte rygerne på til rygeophør. Altså, der, som jeg kan se på de undersøgelser, der ligger, så er der en massiv overvægt af folk i de såkaldt lavere sociale klasser, som altså, de ryger meget mere end mere velstillede mennesker i Danmark. Så det er jo helt klart dem, der vil blive ramt hårdest, hvis man sætter cigaretterne op til 100 kroner. Er det hensigtsmæssigt? Det er det også. Det er også dem, der har, hvad skal man sige, den største gavn af, at prisen bliver sat op. Fordi når man sætter prisen op, så dem, der har den største effekt, det er de unge. Og så er det de, der ikke har råd til det. Det er dem, der holder op, og dem, der reducerer deres tobaksforbrug. Det ved man fra en del lande. I Norge har de sat cigaretterne op til 100 kroner. Der er der sådan forskellige erfaringer, men det har faktisk vist sig, at de unge holder op med at ryge. Til gengæld så de ældre, eller de unge, der er færre, der begynder at ryge faktisk, så på den måde virker det. Ja. Men der er til gengæld i den højere ende, så er der for det første mange, der bliver ved med at ryge lige så meget, altså blandt de ældre, og så begynder folk at få andre misbrug, for eksempel snustobak og lignende. Hvordan forhindrer man, at man i virkeligheden bare oversætter sit røgforbrug til noget andet usundt? Ja, gid jeg havde det helt fuldstændig nemme svar på det. Igen, man må sætte ind med tilstrækkelig støtte til de rygere, der ønsker at holde op med at ryge. Og dem er der rigtig, rigtig, rigtig mange af. 3 ud af 4 rygere, de vil gerne holde op med at ryge. Det ved vi. Det ved vi. Og også blandt de fattige rygere, blandt de kortuddannede rygere. De har lige så stærkt ønske om at holde op med at ryge. Så selvfølgelig er der et etisk dilemma i det her, og jeg er overhovedet ikke ude på at gøre fattige rygere endnu mere fattige. Det er et virkelig vanskeligt område. Men det er også et etisk dilemma, at der er nogle produkter, der bliver solgt, som faktisk gør folk fattige, fordi at mange rygere, de bruger rigtig mange af deres penge på tobak. Lige siden deres ungdom. Og når de bruger så mange penge på tobak, så har de ikke råd til at spise og at gå ud og købe nyt tøj og tage ud og rejse og alt det andet. Og de ønsker at komme ud af deres afhængighed. De ønsker at blive røgfri. Og det bliver ligesom glemt midt i alt det her, fordi det lyder som, det er bare en heksejagt på rygerne. Det er det overhovedet ikke. De fattige rygere, de kortuddannede rygere, de siger selv, at de gerne vil holde op med at ryge. Og de bruger prisen som en meget stærk motiverende faktor for, at de gerne vil holde op med at ryge. Og her hørte vi Charlotta Pissinger. Og Peter, du er stadigvæk i studiet. Det er dig, der er ophavsmand til det her. Ikke? Det er dig, der synes, at cigaretter skal koste 100 kroner pakken. Og jeg vil lige minde om, at man kan skrive en sms ind til mig, eventuelt med et spørgsmål til dig. Og så kan man, så kan man få et svar 42 600 247. Med på en telefon har jeg formanden for Danmarks Rygerforening, Frank Mortensen. Cigaretter skal koste 100 kroner, Frank. Er det en god idé? God eftermiddag. God eftermiddag. For det første må jeg lige korrigere, det hedder Frank Pedersen. Jamen, det er altså notum, Frank Pedersen. Ja. 100 kroner. Er det en god idé? Ja, det synes jeg bestemt ikke, det er. Altså, for mig så er det jo bare en fortsat hæt på rygerne. Jeg er fuldstændig enig i, at det ville da være en rigtig god idé, at de unge ikke begyndte at ryge. Men der må nogle andre metoder til. Og det kunne være en eller anden positiv motivering eller et eller andet. Det skal ikke være prisen, der skal afgøre det her. Det skal være, jeg ved ikke om det er forkert at bruge ordet, fornuften. Nu ryger du selv egentlig? Ja, det gør jeg. Og hvornår startede du med at ryge? Jeg var 15, tror jeg. Tror du ikke, at hvis smøger havde kostet, hvad der svarer til 100 kroner, at det havde fået dig til at lade være? Jo, det tror jeg. Det tror jeg, men hvis det nu havde været sådan dengang, jamen så ramte det jo rigtig, rigtig mange ryger. Da jeg var 15 år, det kan jeg ikke engang huske, hvornår, det var i 68, 69 eller sådan noget, ikke? Så ville det jo have ramt rigtig mange ryger også, og det er jo også det gør nu. Vi er også mange, der ikke vil holde op med at ryge, som så skal til at omprioritere vores liv, ikke? Fordi vi skal give 100 kroner. Eller vi er kriminelle, ikke? Så du mener, man skyder med spredehagl her? Altså, man prøver at løse et problem for de unge, som så også går ud over alle mulige andre? Ja, det mener jeg. Hvilken effekt tror du, det vil have på dig, hvis dine cigaretter kostede 100 kroner pakken? Jamen, det vil ikke have nogen effekt. Jeg har købt mine cigaretter alligevel. Det gjorde jeg. Altså, det jeg er bange for, det er jo, at vi ryger ind i endnu mere kriminalitet. Det bliver jo mere attraktivt efterhånden med cigaretter end forskellige narkotika og så videre. Det må du lige uddybe. Jamen, der vil jo blive, kunne jeg jo godt, dels er der selvfølgelig mange, der vil køre til sådan noget som Tyskland og Polen og købe cigaretter i ny og næ, hvilken kan gøres helt lovligt også. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvor mange man må have været hjem fra, men der vil jo også blive organiseret kriminalitet, der henter cigaretter, og så hedder det så smule pludselig, ikke? Mm. Det vil du frygte, det kunne jeg godt. Ville ske? Det kunne jeg godt forestille mig, måske, ja. Okay, lige til sidst, Frank Pedersen. Hvad skal vi gøre i stedet for at få de unge mellem 16 og 20 år til at lade være med at ryge? Fordi 25% af dem ryger. Hver fjerde ryger. Ja. Hvad er så? Det er meget bekendt, at det endda stigende. Og jeg tror faktisk, at de unge, jeg har haft kontakt med, det er trods, at de siger, at det skal de sgu ikke bestemme, om jeg skal ryge eller ej, og så videre. Jeg skal nok selv bestemme min livsstil og min livskvalitet. Og så jeg tror, meget af det er i trods. Men Frank, du svarer ikke på spørgsmålet. Hvad skal man gøre? Nej. Hvad skal man gøre? Selvfølgelig skal forældrene med på banen. Og så en eller anden form for positiv motivation af en eller anden art. Altså, for at nævne mig selv, jeg blev lovet kørekort, hvis ikke jeg røg, når jeg var 18 år. Ikke? Ja, det virkede ikke, ja. Så der var 18. Du startede som 15-årig. Ja, jeg fik det så gratis alligevel i forsvaret, jo, men det var et rigtig dårligt eksempel. Ja, det var et rigtig dårligt eksempel. Mm. Men altså, det var bare for at give et eksempel. Det kan være, der er andre ting i dag, der... jamen, ved du hvad? Hvis du nu lader være med at starte med at ryge, så får du en iPhone 5. Det hedder det så i dag sikkert, ikke? Noget andet. Altså, positiv motivation. Ja. Det her med forbud og regler og reformer og påbud, og det er for mig at se en dårlig løsning. Tusind tak til Frank Pedersen, formand for Danmarks Rygerforening. Og Peter, du sidder herinde og havde lige hånden over et øjeblik. Ja, det er fordi, det er nemlig vanskeligt at finde på en rigtig positiv motivation til ikke at ryge andet end, at du kan spare pengene, når du er ung, og købe dig en iPhone 5. Mm. Fordi det er svært, altså det er grunden til, at vi kommer med det her noget provokerende udsagn, at det skal koste 100 kroner, er fordi det ser ud til, at afgifterne virker, og det ser ud til, at det formentlig er den bedste måde at påvirke de unge på. Ja, det er også det, vi hørte, det virkede i Norge. SMS'en er åben 42 600 24 7. Jens Bækker har skrevet ind, hvad siger du, skal cigaretter koste 100 kroner? God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke, vi skal, fordi at, jeg er lidt imod det der adfærdsregulere med penge. Jeg er lidt bange for, at vi er på vej over et samfund, som er kapitalsocialistisk styret. Og jeg mener, man skal prøve at påvirke specielt de unge gennem holdning. Og det kunne for eksempel være, altså, at man måske endda skulle sætte prisen på cigaretter ned, så det ikke bliver et luksusprodukt, eller som der skal vise overskud. Jo dyrere det bliver, jo mere overskud. Og man ved også godt, hvordan at, de unge i dag, de tænker meget i livsstil. Og det at gå rundt og ryge en dyr cigaret, det kunne for eksempel vise, at man havde overskud. Prøv at sætte prisen på cigaretter ned, vil få færre til at ryge, er det, du siger? Ja, det er også for at få, eller på en eller anden måde få det til at blive et ydt produkt, og det kunne måske være sådan som at sætte prisen ned. Altså, nu kan du se de unge mennesker i dag, de går jo ikke ind og køber en Fakta-Cola til 5 kroner og går med på gaden. Nej, de køber en Coca-Cola til 30 kroner og går på gaden og drikker. Og det viser jo lidt af, hvordan at de er påvirket, hvordan at de gerne vil vise overskud i dag, hvor vigtigt det er at vise overskud. Men nu skal jeg fortælle dig noget. Hvis det er sådan, at prisen, hvis prisen er lav, så køber man færre cigaretter. Ved du, hvad tobaksselskaberne så gør? Så sætter de bare prisen op, jo. Altså, det der kommer jo ikke til at virke. Det er jo tåbeligt. Så sætter de da bare prisen op i cigaretfirmaerne. Jeg taler bare om, hvordan at man måske kunne få det gjort ydt, så det ikke var et livsstil, til det blev et livsstilsprodukt, eller kunne vise overskud. Altså, jeg har ikke... Jeg er enig med formanden for rygerne om, at det vil gavne kriminaliteten, og med det kapacitet, som politiet har i dag, hvor de kun har råd til at køre rundt og skrive fartbøder, og ikke har råd til at tage alle de kriminelle østbander, der huserer rundt omkring, jamen så har de jo ikke råd til at bekæmpe indsmugling af cigaretter, og det er de fattigste, der køber og smugler cigaretterne. Og derfor så kan de måle, at når de sætter prisen op, så går antallet, der ryger ned, men det er da fordi, de køber smugler cigaretter. Mm, så det man måler ikke det der. Du kan ikke måle sådan noget. Det her med smugler cigaretterne, det kan jeg ligesom mærke, det skal vi tilbage til. Jeg er jo så heldig, jeg har besøg af manden her i studiet, der står bag forslaget om, at cigaretter skal koste 100 kroner i pakken. Så det giver jeg til ham lige om lidt. Tusind tak, fordi du skrev. Må jeg lige høre til sidst, ryger du selv? Nej, jeg er holdt op for 5 år siden, og jeg har det fint med det. Det var noget, jeg selv besluttede. Det har ikke noget at gøre med, om det var dyrt eller billigt, eller hvad det var. Det var vilje. Jens Bækker, tusind tak, fordi du skrev ind. Og Esben Christensen har også skrevet ind, skal cigaretter koste 100 kroner, Esben? God eftermiddag. Nej, jeg hører ikke om det modsatte, at det kunne jo roligt sætte prisen op til 200 kroner. Hvad kan det være? Ja, fordi jeg synes, at så kunne man jo lade de penge gå i en pulje, og så lade rygerne selv betale for deres sundhedsproblemer i den sammenhæng. Jo, men vi betaler rigeligt. Ikke? Der er jo, altså, vi betaler i forvejen en masse skat, og i øvrigt, så lever vi ikke så længe, så der er ikke grund til at passe os, indtil vi bliver 90. Det er andre, der skal passes, når I bliver gamle. Vi dør, når vi ikke længere tjener penge på arbejdsmarkedet. Det er ikke sikkert, at vi er den store underskudsforretning. Ja, det kunne jo lave samfundet, økonomerne. Ja, jeg tror, det er til debat, om du har ret. Det er også en del af det. Mener du, det 200 kroner, det mener du helt seriøst? Ja, det mener jeg helt seriøst. Du ser også, at der, hvor det er steget drastisk i forhold til lønnen, der går forbruget væsentligt ned. Mm. Og, altså, men så er der nogen, der vil sige her, ikke? Det er også en hets mod ryger. Hvad med den personlige frihed? Det vil jeg også godt sige. Altså helt ærligt, nu må jeg lige godt sige det, Esben, jeg ryger ikke, og jeg har ret til at slå mig selv ihjel. Jeg har ret til at træffe rigtig, rigtig, rigtig dumme beslutninger. Det er mennesker. Jamen, skal det være for fællesskabets regning? Ja, det er jo spørgsmålet, er det på fællesskabets regning? Ved du hvad? Igen vil jeg sige, at jeg har en ekspert i studiet, så den får han lige om lidt. Esben, tusind tak, fordi du skrev en sms. Og sms'en er åben 42 600 24 7. Peter, vi havde et par ting her, vi lige skulle have vendt. Ja. Skal vi ikke tage den med smuglerne først? Ja, nu kan man sige sådan her, det er nok rigtigt, at hvis cigaretprisen bliver sat op, så vil der være flere, der vil hente cigaretter lovligt fra vores grænselande, og der vil helt sikkert også komme nogen, som vil smule cigaretter ind og sælge dem, der vil komme noget kriminalitet. Men nu er det jo, at jeg ikke er kriminalekspert, jeg er sundhedsekspert. Jo, jo. Og min opgave er jo at sige, jamen hvad er det, vi kan gøre, sådan så folkesundheden bliver bedre fremover? Ja, men et af dine argumenter var, at i Norge, der falder salget, når prisen stiger. Argumentet er, at det, der falder i Norge, det er forbruget af cigaretter blandt de unge. Ja, og det er jo de cigaretter, der bliver solgt, går jeg ud fra. Nej, det er det ikke. Det er, når du går ud og spørger for, de unge, hvor meget ryger du. Og det er fuldstændig rigtigt, at hver tredje cigaret cirka, som bliver røget i Norge, er en cigaret, som er importeret udefra. Jeg har dog set tal, som siger, at de samlede tobaksafgifter i Norge er ikke blevet mindre, fordi at prisen er så høj, og afgiften er så høj på de cigaretter, der alligevel bliver solgt i Norge, at det går nogenlunde lige op. Så er spørgsmålet her om pengene, som vi også lige hørt, er, hvis vi sætter prisen op til 100 kroner, finansierer, gør det så, at rygerne også, har de så finansieret udgifterne, der er forbundet med dem? Det kan jeg ikke svare på, men jeg vil sige, det er ikke det økonomiske primært. Det er det, at den næste generation af danskere ikke skal være den generation, som har været tobaksgenerationen. Det vil sige dem, der var unge for 40 år siden, hvor 60-70% af dem røg. Og hvor i dag høster desværre den meget triste frugt med de her 14.000 dødsfald om året. Peter Lange, tusind tak, fordi du kom forbi. Og normalt så vil jeg sige held og lykke med dit forhævne, men det gør jeg ikke her. Men tak, fordi du kom alligevel. Selv tak. Klokken er 5:55. Lige om lidt, der finder jeg ud af, hvordan det er gået på aktiemarkederne. Er det gået op eller ned? Børserne er nemlig lukket nu. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Selvom Ukraine muligvis er på vej mod bedre politiske tider, så ændrer det ikke ved landets økonomi, der er hårdt presset. Landet har brug for 190 milliarder kroner for at kunne klare sig frem til 2016, det viser tal fra EU. Og netop EU er i dag i drøftelser med en række partnere, blandt andre Verdensbanken og USA, for at blive enige om en økonomisk hjælp til Ukraine. Men ukrainerne er skeptiske over for økonomisk støtte udefra, fortæller Radio 24/7's udsendte i Kiev, Louise Windfeldt Høgberg. Jeg har talt med rigtig mange mennesker, som frygter, at pengene fra EU, hvis EU vælger at skrive en stor check, i virkeligheden bare vil forsvinde på grund af korruption og svindel, fordi den politiske klasse her i landet er så korrupt. Ligegyldigt om det styres af Julia Timoshenko, den tidligere premierminister, eller af Janukovic, der nu er blevet væltet. Det her, det handler om dårlig ledelse. Altså, der er simpelthen akut behov for reformer. Det man med et fint ord kalder god regeringsførelse. Selvom meldingen fra et flertal af Folketingets partier er et klart nej til skatteminister Morten Østergaards forslag om at give børnecheck til alle EU-borgere, der bor i Danmark, så klør ministeren på med forslaget. Vi er meget villige til at justere lovforslaget, hvis partierne har forslag, som på den ene side kan gøre, at vi overholder EU-reglerne, men på den anden side kan gøre, at de selv bestemmer for. De borgerlige partier har krævet, at regeringen tager en dialog med EU-kommissionen og understreger et dansk ønske om at sikre, at der sker en optjening i forhold til børnechecken. Den egyptiske regering har overraskende trukket sig i dag. Regeringens opløsning sker angiveligt, fordi det er besluttet, at hærchef Abdel Fattah al-Sisi ikke kan stille op som præsident, så længe han er forsvarsminister. Og det er et godt bud på en forklaring, vurderer seniorforsker Rasmus Alenius Boserup fra Dansk Institut for Internationale Studier. Der er en god chance for, at vi netop med denne her politiske krise, der opstår i det vakuum her, vil se, at Sisi kan gå ind og benytte det som en mulighed for at sætte sig i spil som en mulig præsidentkandidat. Det vil give god mening, og hvis vi får det, så er vi jo tilbage i et meget militært kontrolleret politisk system på allermest direkte måde. I dag forhandler politikerne på Christiansborg om en kommende erhvervsskolereform, og der har indtil nu været meget fokus på adgangskrav. Men mere end 12.000 unge kan ikke få en praktikplads, og Ulla Højmark Jensen, der er lektor ved Aalborg Universitet, undrer sig over, at der ikke bliver gjort mere for at sikre de unge en praktikplads. Det er dog stadigvæk mærkværdigt, at vi tilbyder unge at starte på en uddannelse, som vi så ikke kan tilbyde den at afslutte. Så hele det der praktiksystem, det synes jeg grundlæggende trænger til at blive rusket i. Det er fortsat tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer her i dagtimerne mellem 5 og 10 grader. De falder i nat til mellem 0 og 3 grader. Køligst bliver det ved de syd- og østvendte kyster, og vinden den er lidt til frisk. Og så skal vi have lukket aktiemarkederne. Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Hvordan er det gået på børserne i dag? Ja, jeg ser ikke ud til Kasper her. Det var ærgerligt. Men ved du hvad, skal vi ikke prøve at ringe ham op lidt senere, og så kan man jo gå og glæde sig lidt til det. Du vil også gerne tale lidt med ham. Det vil jeg nemlig gerne, om OL faktisk. Der er også en businessvinkel, der viser. Det er jo sådan, at OL er afsluttet nu, og vi prøver at gøre lidt status for at se, hvordan det er gået. Det er også sådan, at filmen 12 Years a Slave lige har haft premiere i Danmark, og den tager opgøret med USA's fortid som en slavenation. Men når Hollywood kan, hvorfor kan vi så ikke i Danmark? Hvorfor har vi ikke beskrevet vores forbrydelser som slavenation i en storfilm? Tør filmbranchen ikke at tage opgøret? Det ser jeg på lidt senere. Men allerførst, så skal det altså handle om OL. Det er nemlig dagen derpå. Vinter-OL i den russiske by Sochi. Det sluttede jo i går, og Putins prestigeprojekt er løbet af stablen. Men hvordan er det så gået? Det næste kvarter, der står den simpelthen på en evaluering af Vinter-OL 2014. Og med i studiet har jeg blandt andet min kollega Christina Randa. Hej. Hej. Lad os prøve at se, hvad er det, der har præget det her OL? Jamen altså, lad os i virkeligheden starte helt tilbage, før OL i Sochi blev skudt i gang. For allerede der havde hele verden, og måske især Vesten, rigtig meget fokus på Rusland, og der var det var de kritiske øjne, som var rettet mod Rusland. Der blev især rettet skarp kritik mod Putins såkaldte homolov, hvor blandt andet Amnesty International var ude at sige, at de håbede på, at OL i Sochi ville sætte fokus på manglen på menneskerettigheder i Rusland. Mm. Og vi kan lige prøve at høre, hvad kampagnekoordinator i Amnesty Internationals danske afdeling, Helle Jacobsen, hun sagde, lige inden det begyndte i Sochi. Man ved fra altså hele verden, at jo højere pris er på tobak. Ved du hvad, det var ikke hende. Hun snakkede ikke om tobakspris. Det var en historie, jeg havde for lidt siden, men hun kommer her, Amnesty International. De olympiske lege er en god mulighed for at sætte fokus på de menneskerettighedskrænkelser, der er i Rusland. Der er ligesom en kæmpe stor åbning, både ind til politikere og medier. Og så kan vi bruge det til at få politikere fra hele verden, som rejser til Sochi, til at tage menneskerettighedskrænkelserne i Rusland op. Ja, der var nogen, der tog det op, men der var også nogen, der slet ikke tog til Sochi, ikke? Ja, fordi vi så jo, hvordan repræsentanter fra blandt andet England, Frankrig, Tyskland og USA valgte at boykotte OL i Sochi for at lægge pres på Rusland og ikke mindst på Putin. Og der var blandt andet David Cameron og Francis Hollande og Angela Merkel og Barack Obama, som simpelthen valgte ikke at komme til den her åbningsceremoni, som statslederne ellers har for vane at gøre. På grund af homoloven simpelthen? Ja, på grund af homoloven og på grund af at den måde, som man mener, at menneskerettighederne er i Rusland i øjeblikket, så valgte man simpelthen at lægge pres på den måde. Eller prøvede i hvert fald håbet på, at det ville lægge et pres. Og modvinden den fortsatte for Putin og Rusland, for dem, der så tog til Sochi. De oplevede kritisable forhold i værtsbyen. Der var det blandt andet OL-hotellerne, som ikke virkede færdige. Der var vandet var decideret farligt nogle steder. Der var en, der fik at vide, at hun ikke engang måtte vaske sit ansigt i vandet. Så var der dårlige toiletforhold, som der især var en masse af journalisterne, som var meget irriteret over. Og så var der simpelthen tingene, der faldt fra hinanden. Nu er det jo ikke en krænkelse af menneskerettighederne, ikke at give journalister dårlige forhold. Det kunne jeg godt få en fornemmelse af nogle gange, når politikere eller journalister er ude og rapportere for verden, ikke? Ja. Men okay, der er også et alvorligt emne. Ja. Der var mange, der frygtede en terrorhandling. Ja, og er sikkerhedsforholdene nu gode nok? Det blev en af de spørgsmål, som var meget hyppigt stillet lige inden, at OL gik i gang i Sochi. Og det skete især efter, at en række selvmordsbomber i december, slutningen af december, dræbte 34 mennesker i den russiske by Volgograd. Og den ligger altså 700 km fra OL-byen Sochi, og man var meget i tvivl om russerne nu havde styr på det her med sikkerheden op til OL. Nu er OL slut. Og der var ikke nogen terrorhandlinger. Og vejrforholdene endte også, ja, måske endte det i virkeligheden som det største kritikpunkt, ikke? At, ja, at vejret ikke helt levede op til det. Og med i studiet har nu Frederikke Ingemann, velkommen til. Tak skal du have. Du er Ph.D. med speciale i russiske forhold, og du har boet i Rusland i flere år. Hvis vi nu skal prøve at evaluere OL i Sochi, har det så været det prestigeprojekt, som Putin han håbede på? Det kommer an på, om man ser det indenrigspolitisk eller udenrigspolitisk. Hvad hvis vi ser det fra Putins synspunkt? Ja, fra Putins synspunkt, så har det været et prestigeprojekt, som er lykkedes i hvert fald på kort sigt. Og det handler jo om, at han rent faktisk kunne levere et flot show på mange måder til befolkningen. Så de har også kunne bryste sig af at være det land, som kom øverst på skamlen over det land, der simpelthen har fået flest medaljer under OL. Så det er jo noget, der har begejstret russerne. Men det kan godt være, at den her begejstring egentlig har en stakket frist. Fordi som der jo også har været nævnt, så har OL kostede usandsynligt mange penge, eller utrolig mange penge. Ikke? Det dyreste nogensinde. 280 milliarder dollar, så vidt jeg er orienteret. Ja. Det er rigtig mange penge. Mm. Og det kan godt være, at den brede russiske befolkning i starten synes, at det var i orden, fordi det gik til en masse infrastruktur i en region, som havde brug for det. Men nu, hvor økonomien i Rusland ser ud til at være noget nær stagneret, kan det godt være, at de på sigt synes, at penge måske kunne være brugt anderledes. Men og lige nu er de glade for det. Altså, hvad så, når Putin han lægger sig til at sove i aften? Ja. Vil han så lægge sig til at sove med et lille smil på læben? Eller er der noget, der vil forstyrre det? Jeg tror, han vil, hvis han kun beskæftiger sig med, hvordan OL gik, vil han nok have et smil på læben. Men det smil vil meget hurtigt stivne hen, når han tænker på Ukraine. Når han tænker på den demonstration, der lige nu finder sted i Moskva, som er en følge af den retssag, hvor 8 demonstranter i dag er blevet idømt meget hårde fængselsstraffe, fordi han er bekymret for, hvad det kan få af indenrigspolitiske konsekvenser. Og i hele det her spil om, hvor stort smilet er på læben, er der også at tage betragtning af de her enorme bygninger, konstruktioner, som han og regimet har lavet opføre i anledning af OL. Der står man nu med et kæmpe problem. Dels hvad de skal bruges til, men sandelig også, hvem der skal finansiere driften. Og det kan godt være, at det kommer til at blive regionerne, der skal stå for det. Og hvor skal de få pengene fra? Så de står faktisk nu i et dilemma, pest eller kolera. Skal vi selv finansiere, at det stadigvæk have de her bygninger, eller skal vi faktisk betale endnu flere penge for at få dem flyttet? Mm. Så det kan give lidt bøvl indenrigspolitisk, ja, lige nu er det godt. Hvad så med udenrigspolitisk, internationalt? Ja, internationalt tror jeg, at vi må se i øjnene, at det har ikke ændret noget som helst i forhold til, hvordan man så på Putin før, under og efter OL. Putin er jo hadet, der måske så stærkt et ord, men i hvert fald mistænkeliggjort og bad standing i store dele af resten af verden uden for Rusland. Og det har det her ikke ændret noget på. Vi kan jo bare se på også, hvordan de vestlige medier i virkeligheden har dækket det her OL. Og det synes jeg er ret væsentligt at se på, fordi det ved vi jo og har læst os til. Det har, som også blev nævnt her i indledningen, ikke, af indslaget, været meget kritisk. Mm. Der har været fokus på de her menneskerettighedsproblemer, fokus på korruption osv. Men en stor del af den russiske befolkning kan formentlig ikke genkende sig selv i det billede, der bliver skabt. Der er også, jeg kommer jo til at tænke på det her, der er fremme for eksempel. En af historien, der er fremme, da OL starter, det er, at vandet ikke er rent i Sochi. Og jeg kan ikke være med at tænke på, hvad nu hvis der havde været OL i Frankrig, for eksempel, når man var ind i en by, hvor vandet ikke havde været rent. Havde det været en historie, man rapporterede hjem om? Nej, det havde det. Det er min tese også. Det havde det formentlig ikke. Og vi har jo også set kommentatorer på TV, dansk TV, som hele tiden havde den her ironiske distance, ikke bare rapporteret nøgtern, som man ville gøre, hvis det for eksempel havde fundet sted i Frankrig. Så kan man sige, jamen skal vi ikke fortælle om det her uren vand? Skal vi ikke fortælle om korruptionen og menneskerettighedssituationen i Rusland? Det skal vi naturligvis. Jeg tror bare, at vestlige medier må have sig for øje, at hvis denne her ensidige mediedækning er noget, man bliver ved med, så risikerer det at give bagslag i forhold til Rusland, fordi hvis vi vil have russerne tættere på os, så nytter det i sagens natur ikke at skabe et billede af dem, som ikke engang de selv kan genkende. Plus, at det er faktisk noget, som passer perfekt ind i Putins, hvad skal vi sige, større planer med, hvad han egentlig vil med Rusland. Og det han jo egentlig vil med Rusland, det er det her, som han kalder suveræn demokrati, altså vi gør det på vores egen måde i Rusland. Så enhver overdreven kritik fra Vesten vil i Putins øjne kunne blive brugt simpelthen til at sige til sin befolkning, se nu bare, Vesten er stadigvæk og endnu en gang efter os. De vil os det dårligt, de vil have os ned med nakken, de vil ikke have os med i det gode selskab. Mm. Det skal man i hvert fald bare have sig for øje. Okay, Frederikke Ingemann, Ph.D. Russiske Forhold, tusind tak, fordi du kom forbi. Jeg er ikke færdig med at evaluere OL i Sochi, fordi det har også været det dyreste OL nogensinde, og spørgsmålet er selvfølgelig, var det pengene værd? Det kostede cirka, ja det her, hvor jeg læser lige nu, der står altså 280 milliarder kroner. Det har kostet at forvandle Sochi til værtsby for vinter-OL 2014. Jeg tror, vi fik sagt dollar for lidt siden. Det er altså 5 gange så meget, som det kostede at afholde vinter-OL i Vancouver i 2010. Og ikke engang OL i London eller Beijing kostede så meget. Og jeg kan nu sige velkommen til Kasper Skrøder fra Berlinske Business. Det her er noget af en investering. Hvad har Rusland tjent på OL? Det er fuldstændig umuligt at sige. Selv hvis man kunne gøre det her regnestykke op, så ville det simpelthen tage overvis at gøre det. Altså det er jo ikke så lang tid siden London, de havde sådan et olympisk cirkus på besøg. Der regner de stadigvæk for at finde et facit. Men altså om de nogensinde finder frem til det og kan sætte 2 streger, det er sådan rimelig tvivlsomt. Man kan sådan se, hvis vi tager London som eksempel, så kan man se et lille hop i britisk vækst, altså BNP-væksten tallene, men man kan ikke se nogen varige effekt. Altså det, hele humlen er, at hvis man ser på det her isoleret rent økonomisk, så er det meget, meget svært at finde alle de forskellige parametre, få puttet dem ind i et regneark, få sat tal på dem og få regnet det hele sammen. Vi taler omsætning i butikker, beskæftigelse, værdien af investeringen, reklameværdien, brandingværdien, som alle taler meget begejstret om, især i brandbranchen. Det er fuldstændig umuligt at holde styr på sådan et regnestykke, så det er egentlig svar får vi nippe. Okay, så det er kompliceret. Men vi ved, at på udgiftssiden, der står 280 milliarder kroner. Spørgsmålet er, om der står lige så meget på indtægtssiden. Kan det overhovedet lade sig gøre at komme op og få indtægter for 280 milliarder kroner ved at afholde et OL? Det kommer an på, hvor mange år du regner med, for de hoteller, der er blevet bygget med blandt andet også udenlandske investeringer, ja, de vil jo huse turister i mange, mange år fremover. Og den turisme vil så afle mere turisme, så det er jo også et langstrakt regnestykke, og det er også derfor, at det overhovedet ikke giver nogen mening at gøre det op nu her, hvor vi er slut, fordi det er nogle investeringer, der skal tjene sig hjem på lang sigt. De økonomer, der har forsøgt på det her, for der er nogen, der har sat sig ned og virkelig forsøgt at gøre det på sådan en historisk olympisk leje, de når enten frem til, at det er break-even, eller også, at det er en underskudsforretning. Man skal nok tænke, i stedet for at tænke sådan regnearksagtigt om det her, så skal man nok tænke lidt på sådan et OL som det at have et kongehus. Der er også nogle gange nogen, der siger, jamen det er godt, vi giver penge til kongehuset, fordi det er reklameværdi for Danmark, og så sælger erhvervslivet for en hel masse, men altså det kan man jo ikke regne ud. Det er jo hat og blå briller. Og man må jo bare sige, der er nogen, der siger, at OL, det er verdens dyreste fest, og når man siger, man gerne vil holde den, jamen så siger man ja til at holde verdens dyreste fest, og der kommer en masse gæster, og vi har det sjovt, men altså det er jo ikke sådan til den rigtig gode fest, at alle gæsterne de betaler en skærv, så det hele går fuldstændig i nul til sidst. Man kan også se, at OL bliver dyrere og dyrere for hvert år, der går. Hvorfor holder de her værtsland ikke prisen nede? Måske på grund af nogle systemfejl. Altså, der er jo selvfølgelig en bling- og blære-effekt. Altså, man vil altid gerne overgå den, der sidst holdt det, fordi man gerne vil huskes som den, der holdt det fedeste OL. Men der er også en systemfejl i opbygningen, i den måde, som man bliver udvalgt til det på. Og hvis man sådan lige rykker et skridt tilbage til sådan nogle økonomiske og samfundsteoretiske lærebøger, så er der noget, der hedder principal-agent-teorien. Og det er den, der er på spil her. Det er ikke så heldigt, den er på spil. Det man gør, det er, at man laver nogle lokale komiteer, altså en komité fra Sochi. De sætter sig ned og prøver at finde ud af, hvordan kan vi gøre os lækre, hvordan kan vi byde os til for at få lov til at holde det her OL, det her vinter-OL. Der er ikke kun politikere, det er jo dem, der har pengene ellers. Der er også erhvervsliv repræsenteret. Og erhvervslivet, de går måske ikke så meget op i prisen, de skal jo ikke betale. De vil bare gerne have OL-cirkus til byen, så de kan sælge nogle popcorn, ikke? Og her har vi at gøre med, at byen, det er principalen, og komiteen, det er agenten. i det her principale agentteori. Og problemet er, at de jo ikke helt har de samme interesser. Og så er det lige pludselig, at tingene galopperer derud over. De her 280 milliarder, som Sochi har kostet, altså det er jo nogenlunde det samme som BNP i Bulgarien. Og det er jo helt entydigt, at det er alt for mange penge. Men der er nogle ting bygget ind i systemet, der gør, at det løber løbsk. Tusind tak til dig, Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Så nu har jeg været igennem det politiske og det økonomiske, men hvordan klarer Rusland, eller har Rusland så klaret sig i forhold til tidligere OL-værtslande? Jeg kan nu sige god eftermiddag til professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, Jørgen Hansen. Hej. Ja, hej. Hvordan har Rusland klaret sig i forhold til andre OL-værtslande? Jo, men det man kan starte med at sige, det er jo, at de ikke på nogen måde er faldet igennem. Altså selve arrangementet er jo kørt forholdsvis smurt, og de problemer, de har slåsset med i forhold til tåge omkring nogle skiafviklinger, skidisciplinens afviklinger osv., er noget, man kan forvente i forbindelse med vinterlege. Varmeproblemerne, som man jo var meget bekymret med, for forhånd har man kunne takle, og de har sådan set ikke klaret sig dårligere end ved andre lege, hvor der også har været problemer med varme, og hvor der har været mangel på sne. Der er der faktisk nogle vinterlege, og det har været dårligere stillet end de nuværende lege. Så som helhed må man sige, at der er det kørt fornuftigt. Der har også været kritik af hotellerne, for eksempel. Altså, spiller det nogen rolle? Altså, det er jo sådan noget, der altid vil opstå. Vi kan jo bare huske vores nylig afviklede EM i håndbold her i Danmark. Der var det jo også håndboldspillere fra nogle lande på Balkan, der var meget utilfredse med hotelfaciliteterne i Danmark. Det er sådan noget, der altid kommer. Hvortil kommer jo, at der altid er enormt meget mediebevågenhed på det, fordi der er så mange journalister til de olympiske lege. Så derfor så kommer sådan noget også rigtig ind i medierne, når man har problemer. Og hvis du skal sammenligne med andre lande, der har holdt vinter-OL? Hvad kan man så sige, andre har gjort? Hvad er der sket for andre, som ikke skete for russerne? Ja, som ikke skete for russerne. Ja, det som man kan sige, det er jo, at der vil jeg næsten hellere snakke om, hvad der skete for andre, ligesom det er sket for russerne. Man har jo været meget bekymret over de der distancer, der har været i forhold til fra byen og så op til sneområdet osv. Der kan man tage et eksempel som Albert Wille, der holdt OL i 1992, lige før man gik over til at gøre det forskudt, med sådan, som man ikke har vinterlege samme år som sommerlejene. Og der var faktisk sådan set meget parallelt, fordi der ville man have stimuleret turismen i området, og det betød, at der var op til 120 km mellem nogle af aktiviteterne, hvortil man ikke tog hensyn til selve bjergeområdet osv., så der opfatter man sådan i eftermælet i dag lidt Albert Wille som en økologisk katastrofe. Om det samme vil være tilfældet som i forhold til Sochi, det ved vi jo ikke endnu. Men man kan sige, at desværre er der paralleller til nogle af de ting, der har været ret kritik imod i forhold til Sochi-lejene. Okay, lige her til sidst. Det har været det dyreste OL nogensinde. Har det også været det bedste? Nej, det kan man ikke sige, men det har heller ikke været langt fra noget, man kan sige under middel eller noget. Altså, man har jo altid en diskussion om, hvorvidt det manglede charme og sjæl og så videre. Det samme sagde man om Nagoya, dengang Danmark vandt sølv i curling. Det er faktisk lege, man opfatter som sådan ret uinteressant i dag. Men man kan ikke sige, at det har været dårlig lege. Det kan man ikke. Okay, tusind tak, professor Jørgen Hansen. Og det var det for OL i Sochi. Det blev hermed evalueret, og vi skal også lige have evalueret dagens aktiemarked og Kasper Skrøder. Hvordan er det gået på børserne i dag? Det er gået fremad med et plus på 1,1% til det danske aktiemarked. Med sådan lidt af de sikre heste i flokken i toppen. Coloplast, GN Store Nord, Novo Nordisk, som de mest stigende aktier, som er tegn på, at investorerne de handler aktierne op. Men de vælger altså også de papirer, som vi traditionelt regner for sådan lidt defensive i det. Altså, man skal stadig bruge de her produkter, som kommer fra selskaber som Novo Nordisk, GN Store Nord og Coloplast, hvis verdensøkonomien går nedenom og hjem. De er ikke sådan direkte påvirkelige som så mange andre produkter. Er der nogle særlige historier, der skiller sig ud i dag? Det har været en meget stille dag på aktiemarkedet i Danmark. Til gengæld er der vildt gang i den oppe i Stockholm, hvor at Volkswagen har lagt et bud på at købe lastbilselskabet Scandia. Mm. Det er jo altså et kæmpestort nationalklenodie oppe i Sverige. Volkswagen ejer allerede 60%, de vil gerne købe de sidste 40%. der er nogen, der er rimelig meget op at køre over. Det er blandt andet Dagens Industri, Dagbladet. De har en leder, der hedder Virsake Nein. Der er virkelig... man har fundet bræs ud frem for at pudse arvesølvet her. Man vil ikke af med den gode gamle virksomhed, der har tjent nationen så godt. Man vil ikke af med alle de arbejdspladser, som man frygter at miste. Det skal i hvert fald ikke ejes af nogle tyskere. Nej, det er lige det tyskerne, ikke? Men er det ikke også snart et traume for dem deroppe, at de mister alle deres bilproducenter? Jeg ved ikke, Saab er jo væk, ikke? Volvo er ejet af nogle kinesere eller noget andet. Ja, præcis. Og det er den sidste store ting, at udlandet kommer og tager nu. Det gør rigtig, rigtig ondt, at se de her arbejdspladser forsvinde. Sverige opfatter sig som en stolt industrination, der har råmaterialer, der har jernarbejdere, der har fabrikker, der laver ting, man kan tabe over fødderne, ikke bare sådan nogen, ligesom oppe i Finland, hvor de trykker på nogle knapper og laver nogle mobiltelefoner. Mm. Altså, det er rigtig mænd i Sverige, ikke? Ja. I blå dragter. Det skal de have lov til at mene selv i hvert fald, ja. Det skal de have lov til. Ja. Men altså, i sidste ende plejer sådan noget her jo så alligevel at ende om med penge. Ikke? Vi har Skandia, som er en af de store fonde i Sverige, som siger, nej, vi vil ikke sælge. Vi har noget, der hedder 4AP, som er en anden stor fond, der siger, vi vil godt have lidt flere penge for det. Og så har vi altså det her lag af debattører, som er helt oppe i det røde felt over tilbud for Volkswagen. Så den er nok ikke helt slut, den her sag nu. Scania-aktien derimod, den steg 32% i dagens handel, som opmuntring over det, der skete her. Mm. Kasper Skrøder, tusind tak, fordi du var med. Og jeg kan nu gå direkte videre til den næste historie og sige velkommen til min kollega Anders Olling. Hej igen. Hej. Vi skal snakke om den amerikanske storfilm 12 Years a Slave. Den havde premiere i danske biografer i sidste uge. Og den handler om en sort amerikaner, der hedder Solomon Northup. Han var en fri mand, men i 1841 blev han fanget og solgt som slave. Der gik 12 år, inden han blev sat fri igen, og deraf navnet 12 Years a Slave. Den er nomineret til 9 Oscars-filmen og kan ses i biografen lige nu. Og så er spørgsmålet, som vi rejser nu, lige nu i 24/7 eftermiddag. Hvad med os i Danmark? Hvor er vores storfilm om slaveriet? Og Anders, du har en idé til en storfilm, vi rent faktisk godt kunne lave. Jamen, ja, det har jeg. Og det er fordi, at altså, vi har faktisk en slave i Danmark, som man kunne lave en film om. En historisk person. Det var en slave, som hed Hans Jonathan. Og det vi jo lige skal sige, det her det er jo i virkeligheden, Anders, et pitch. Det er nemlig fordi det. Lige nu er der en, der lytter med på telefonen. Ja. Jeg siger ikke, hvem det er. Vi siger hej til ham, og bliver om 3-4 minutter. Og så skal vi snakke med ham, om han vil købe den her film. Om vi ikke kan lave den store danske slavefilm. Ja. Ja. Skal jeg bare lave mit pitch nu? Bare gå i gang. 1, 2, 3, du på. Det er godt. Det handler om Hans Jonathan. Han er en dansk slave. Han bor i København. Han er husnæger, som man kaldte det dengang. Egentlig så var han født nede i det gamle danske Vestindien, altså over på de karibiske øer, og han var søn af sådan en stuepige, som havde huset hos guvernøren. Og guvernøren på det tidspunkt, han hed Ludvig Schimmelmann. Mm-hmm. Og Schimmelmann-familien, det er sådan en af de rigeste og mest indflydelsesrige familier i landet på det her tidspunkt. Og ham her, Schimmelmann, han var ikke så fantastisk vild med at være udstationeret, så han lige så snart han fik chancen, så tog han tilbage til Danmark eller til København. Og så var det sådan, at i København, der var det sådan meget moderigtigt at have sorte slaver i huset. Mm. Eller husnæger. Husnæger, ja. Eller sådan have sort tyne som til at rende, fordi så vidste det sig, at hvis man sådan signalerede man lidt, at man var en mand af verden. Så Hans Jonathan, han kom med til København og kom så til at vokse op i København. Det, der så sker, det er, da han bliver lidt ældre, han kommer allerede til Danmark, da han er 3 år eller sådan noget. Det, der så sker, det er, at ham her Ludvig Schimmelmann, han dør. Og så er det så enken Henriette Schimmelmann, som er den, der leder huset. Og hun er efter sigende en ret skrap dame, som ikke går vejen for at straffe sit tyne korporligt, hvis ikke de gør, som hun siger. Og så har vi skurken i filmen. Der har vi nemlig, ja, sådan lidt den onde stedmor måske. Mm-hmm. Fordi at der går også et rygte om, at det faktisk måske er Ludvig Schimmelmann, der er far til Hans Jonathan. Det er ikke noget, fordi der kan blive bekræftet. Fordi moren var jo i huset derovre. Ja, det er det. Ja. Hun var i huset. Altså, og så der har vi mysteriet i filmen. Der er et eller andet der, ikke? Nå, men i 1801, der er Hans Jonathan blevet 17 år gammel, og så kommer han for sent hjem en aften, og så får han altså tæsk med en kæp af Henriette Schimmelmann, og det ender så med, at han simpelthen stikker af og er en bortløben slave. I København? Han gemmer sig efter sine i baglokalet til et værtshus inde i den allerældste del af byen. Schimmelmann-familien der og Hans Jonathan, de boede sådan i Frederiksstaden, som er det der område i København, der ligger omkring Amalienborg. Mens Hans Jonathan han så er løbet bort, så går Henriette Schimmelmann så til politiet for at få ham tilbage, og hun siger, at han har stjålet penge, og de skal virkelig tage affære. Men politiet de har ikke tænkt sig at tage sig af sådan en lille petitesse, fordi 1801 det er jo et lidt specielt år i Danmarks historien. Det er der, hvor Danmarks neutralitetspolitik over for stormagterne i Europa, den ryger af sporet. Så englænderne de har simpelthen sendt deres flåde afsted mod København med Lord Nelson og hele pivetøjet. Og det er så det, der ender med at være det største søslag i Danmarks historie, nemlig slaget på Reden. Hvad hedder han? Jonathan? Hans Jonathan. Altså, den lille husnigeren. Ja. Ligger et sted i København og ryster og gemmer sig, mens Nelson angriber København. Jamen, det er sådan, byen er på den anden ende, og der er sådan en patriotisk stemning, og alle er blevet opfordret til at deltage i det her slag. Og den her stemning, den bliver Hans Jonathan også påvirket af. Så han ender med at deltage i slaget på Reden. Ombord på sådan et lille skib, der hedder Charlotte Amalie, som bliver skudt fuldstændig i smadder under det her slag. Men Hans Jonathan, han overlever, og han overlever faktisk ikke bare, han udmærker sig. Det, der står tilbage efter slaget på Reden, det er, at Hans Jonathan, han er en bortløben slave, og han er en krigshelt. Og så står man jo og klør sig lidt i skægget over, hvad man skal stille op med ham. Og så finder man ud af, at man har faktisk ikke rigtig nogen lovgivning om slaveri i Danmark. Man har sådan en lov om slaveri, hvordan det skal være nede på danskernes besiddelser i Afrika. Man har en lov om slaveri i det gamle danske Vestindien. Men i København er der ikke noget, eller i Danmark er der ikke noget juridisk udgangspunkt. Så det ender med en retssag, der har juridiske, der sådan ligesom er en principiel retssag. Så nu er det altså, at der både er en actionfilm, og nu bliver det også til et retssalsdrama. Og argumenterne, de fyrer jo igennem luften under den her retssag. Men man ender faktisk med at konkludere, at Hans Jonathan, det er Henriette Schimmelmanns ejendom, ja. Og han skal tilbage til hende. Og hun har tænkt sig at straffe ham ved at sælge ham tilbage og gøre ham til plantageslave i det gamle danske Vestindien. Det kan hun lige nå at gøre. Der er 2 år til det danske forbud mod transatlantisk slavehandel træder i kraft på det her tidspunkt. Men det kommer så til gengæld ikke til at ske. Skal vi afsløre afslutningen på... Jamen, det skal vi sgu have. Det kan jeg mærke. Den skal vi have. Hvad sker der med... Hans Jonathan, han forsvinder under mystiske omstændigheder. Men så dukker han op igen, op på Island, hvor han kommer til at bestyre en depotpost for den danske flåde i resten af sit liv. Han stifter familie derop. Okay. Så i dag der er der sådan en stor forening op på Island, som hedder Hans Jonathans efterkommer. Mm. Og det er vores bud. Her på radioen, vores bud på en stor slavefilm, det danske opgør med slavefortiden. En rigtig stor film. Ligesom 12 Years a Slave. Det er vores, okay. Præcis. Sten Bille, velkommen til. Tak for det. Du er filmkonsulent, og du har lyttet med. Det har jeg. Kan det blive til en film, det her? Som udgangspunkt kan jeg stort set alt blive til en film. Det vil ikke være noget problem. Jeg synes, det var meget levende fortalt af Anders, og også hvad det er, der fascinerer ham. Historien. Det vil nok kræve en anelse mere arbejde med at finde ud af, hvordan man vil fortælle historien, fordi det, der er skubbet ved 12 Years a Slave, det er, at vi har en mand, der først var fri, og så bliver slave. Det vil sige, at han er vores repræsentant ind i det her rædselsfulde slavesystem. Og Hans Jonathan blev flere gange nævnt, som han var en af de tyvende, der var hos Henriette Schimmelmann, så det vil være interessant at vide, om de blev behandlet forskelligt, om hendes tyne i øvrigt blev behandlet lige så rådden som Hans Jonathan, og andre livene eller folk, der var tyne hos de rige. Men det siger jo også, der er gode historier i slavefortiden. Det kan jo næsten ikke være anderledes. Altså det her, det er jo både, der er jo både sådan en ond stedmor, kan man sige, så der er krigsfilm, der er retssalsdrama, og det eneste, vi behøver at tilsætte, det er sådan set bare en kærlighedshistorie. Bum, så er det der. Ja, problemet er nok bare, at du har måske en del for mange historier og for mange genre blandet sammen. Men jeg synes, det er en smadrespændende historie. Jeg havde ikke hørt den før, og jeg synes, det er vældig, vældig interessant, at den ender på Island af alle steder. I kan jo tage den sådan helt konkret lige bagefter programmet, men jeg er nødt til at spørge dig, Sten Bille, hvorfor har vi ikke fået storfilmen om vores slavefortid i Danmark? Jamen det har vi jo også. Vi har Peter von Scholten, som jo handler om det, vi synes var den glorværdige fortid, hvor vi forhindrede, eller støjslappen stopper, ja. Så laver vi det stort set før. Men bare lige Peter von Scholten-filmen, den er fra 1987, og jeg har faktisk, inden jeg gik i studiet her, lige siddet og set lidt af den, og den er ærligt talt noget bedaget. uden tvivl. Uden tvivl, det er også længe siden, jeg har set den. Men, men bare fordi USA har en film om deres slavefortid, behøver ikke betyde, at vi så skal have et run og efterabe på den måde. Det er jo ikke givet på forhånd. Det er klart, men de har jo haft flere derovre. Der har jo også lige været en Tarantino-film, ikke? Hvad var det, den hed? Det har den. Men, Django Unchained. Django Unchained. Handler også om slavefortiden. Synes du, at vi ligger vi lidt på den lade side i Danmark? Ja, hvad angår slavefilm, helt afgjort. Det må jeg give dig ret i. Okay. Sten Bille, tusind tak, fordi at du var med. Og hvis du bliver interesseret, så kan du fange Anders Olling ved at ringe ind til redaktionen lidt senere. Så kan I jo indgå et partnerskab. Anders, du får... Ja. Jeg vil bare lige sige, at nu kan man selvfølgelig gå ind og se 12 Years a Slave i biografen, men hvis man vil læse mere om Hans Jonathan, så findes der en bog, der hedder Slavernes Slægt, af en mand, der hedder Alex Frank Larsen, hvor første kapitel simpelthen hedder Hans Jonathans saga. Mm. Spændende. Okay. Dagens sidste gæst her i 24/7 eftermiddag er dig, Anders Christiansen. Hej. Mm. Hej. Klokken nærmer sig 6, og derefter så er det jo AK24/7, og hvad har du på tapetet i dag? Jamen, vi skal jo se, om Jim Lyngvild, han har fundet to malerier til en værdi på 150 millioner kroner fra Assens. Okay. Hvorfor undersøger I det? Jamen, det siger han, han har. Aha. En gammel italiensk maler, der hedder Canaletto. Hvor har Jim Lyngvild fundet dem, han? På, en samling på Assens. Okay. Der er kulturprogram lige om 5 minutter, nu der nyheder, klokken er 18.